549 zł. Otrzymasz 350 zł na karcie Carrefour. Nieludzko niskie ceny. Mediamarkt. Żegnamy reklamy. To program Trzecie Polskiego Radia. Sobota, 6 kwietnia, minęła 11. Krzysztof Zyglewski, zapraszam na serwis Trójki. Kolejna sobota z partyjnymi konwencjami. Spotkania przed eurowyborami organizują Prawo i Sprawiedliwość i Koalicja Europejska. Zamiast Adama Mickiewicza czekista Jewgenij Mickiewicz został patronem jednej z ulic w Rzeczycy na Białorusi. Pola krokusów i morze turystów w tatrzańskich dolinach. Te miejsca, gdzie krokusy kwitą najliczniej, będą zabezpieczone specjalnymi fladrami. Sobota pod znakiem partyjnych konwencji przed zbliżającymi się wyborami do Parlamentu Europejskiego. Wzmacnianie rolnictwa i rozwój obszarów wiejskich to główne tematy spotkania Prawa i Sprawiedliwości w miejscowości Kadzidło w pobliżu Ostrołęki. Za godzinę na Kurpiach będą przedstawiciele rządu, eurodeputowani, a także prezes PiS Jarosław Kaczyński. Na konwencji będzie przede wszystkim mowa o ofercie dla mieszkańców wsi. Mówił w śniadaniu w Trójce minister w kancelarii premiera Jacek Sasin. Całokształt naszej polityki wobec wsi, która rzeczywiście jest polityką aktywną i która trudną sytuację rolników na wsi, szczególnie sadowników, bo rzeczywiście ta spuścizna 20 kilku lat jest tutaj bardzo trudna, poprawia. Konwencja Koalicji Europejskiej rozpoczęła się pół godziny temu na warszawskim Żeraniu. Politycy PO, PSL-u, SLD, Nowoczesnej i Zielonych przedstawił swoje plany i propozycje przed eurowyborami. Spotkanie otworzył szef Platformy Obywatelskiej Grzegorz Schetyna. Przed nami wielki wybór. Albo silna, dostatnia, demokratyczna Polska w mocnej Europie, albo to, co dziś, państwo partyjne na drodze do wyjścia z Unii Europejskiej. Albo Polska, jeden z liderów Zachodu, albo Polska dryfująca na wschód. Albo my, Polacy, dogonimy poziom i jakość życia zachodnich Europejczyków, albo się na pokolenie od nich oddalimy. Wybory do Europarlamentu odbędą się 26 maja. Na Białorusi zmiana nazwy ulicy z Adama Mickiewicza na Jewgenija Mickiewicza, sowieckiego czekisty. Władze Rzeczycy twierdzą, że poprawiły tylko błąd, który zakradł się w ostatnich latach. Nie wykluczają, że polski wieszcz będzie miał swoją ulicę, ale w innej części miasta. W czasach radzieckich nie pisano na tablicach pełnej nazwy ulicy. Dlatego w świadomości ludzi utrwaliła się ulica Mickiewicza. 4 lata temu białoruskie władze postanowiły zrobić porządek z nazewnictwem i od tego czasu nazwy ulic są pisane w całości. Pracownicy wytwarzający nowe tablice dla ulic w Rzeczycy znali tylko jednego Mickiewicza, Adama. Dlatego nie wdając się w szczegóły napisali na tabliczkach ulica Adama Mickiewicza. Jednak niedawno jeden z emerytów zauważył, że w czasach radzieckich mieszkał na ulicy Jewgenija Mickiewicza, a teraz opłaty komunalne za swoje mieszkanie otrzymuje na ulicę Adama Mickiewicza. Zwrócił się do miejscowych władz, które twierdzą, że po sprawdzeniu w archiwach były zmuszone przywrócić pierwotną nazwę. Włodzimierz Pac, Polskie Radio, Mińsk. W Muzeum Powstania Warszawskiego premiera gry planszowej Kurierzy podczas rozpoczynającego się właśnie turnieju będzie można dowiedzieć się czegoś więcej o realiach okupowanej przez Niemców Europy. Gra nawiązuje do filmu Kurier, który opowiada o jednej z misji Jana Nowaka-Jeziorańskiego. Fabuła gry planszowej skupia się na dostarczeniu meldunku z okupowanej Polski do Londynu, Sztokholmu, Budapesztu czy do Gibraltaru. To trasy, które w czasie II wojny światowej pokonywali prawdziwi kurierzy, mówi Karol Mazur z Muzeum Powstania Warszawskiego. W naszej grze pokazujemy więcej kurierów niż jednego. Legendarne kurierówki jak Jana Karskiego, Elżbietę Zawadzką-Zoo, kurierów tatrzańskich. Gracz musi wybrać sposób oraz trasę, dzięki której dotrze do celu. Musi też uważać na Niemców. Cały smaczek tej gry polega na tym, że trzeba uniknąć tych Niemców i bezpiecznie dostarczyć meldunek. Wygrywa ten, kto więcej meldunków dostarczy. Premiera gry w sali Małego Powstańca w Muzeum Powstania Warszawskiego. Przemysław Lis, Polskie Radio. W tatrzańskich dolinach przybywa krokusów i turystów. Rok temu tylko w czasie jednego weekendu Dolinę Chochołowską odwiedziło 70 tysięcy osób. Mimo że pogoda w Tatrach nie zachęca dziś do długich wędrówek, na wybrane szlaki wyjdą strażnicy Tatrzańskiego Parku Narodowego, aby lepiej dbać o chroniony gatunek kwiatów, mówi Jan Krzeptowski-Sabała z TPN-u. Te miejsca, gdzie krokusy kwitą najliczniej, będą zabezpieczone specjalnymi fladrami. Prosimy turystów, żeby stosować się do tych oznaczeń, do poleceń pracowników i wolontariuszy. Chcemy, żeby turyści cieszyli się krokusami, bo to ciekawe zjawisko przyrodnicze i to też jest rola parku, żeby ludzie mogli z tej przyrody korzystać. Natomiast róbmy to z głową, tak żeby tej przyrodzie nie zaszkodzić, tak żebyśmy mogli za rok, za kilka lat dalej tymi pięknymi kwiatami się cieszyć. W ramach akcji Hokus Krokus TPN zachęca do odwiedzania innych miejsc, gdzie są krokusy, lub do wycieczek w dni powszednie, gdy jest mniej turystów. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

Tak jakoś sobie to wymyślę. No pięknie. Polecam naszą stronę internetową polskieradio.pl/trójka. Po 22 wyświetliły się wyniki wczorajszego notowania listy. 1940 notowanie. Polecam Państwu. No i głosowanie na najbliższą listę piątkową już uruchomione. Przypomnę także, że trwa głosowanie na Polski Top Wszechczasów do końca kwietnia. A 2 maja pojawi się ten top na antenie. To tyle. Mój adres marek.niedźwiecki@polskieradio.pl. Zaraz się przekonam, czy poczta się sama naprawiła od wczoraj. Miejmy taką nadzieję. Adres czynny całodobowo, 24/7, prawie jak Tina Turner. To teraz zaczekamy na Erika Marientala i jak zwykle polecimy dalej. Tak. Zrobimy sobie teraz kwadrans z udziałem Michaela McDonalda. Ciekawe dlaczego. 10 dzień kwietnia, to miało coś się tutaj wydarzyć. To jest najbardziej zapracowany wokalista. Gdyby odszukali sobie Państwo w internecie taki film, gdzie Michael śpiewa chórek u Christophera Crossa, to jest bardzo zabawna sprawa. Zaczniemy tak. Big debut. It's like a dream come true. Steely Dan, Peg. No a w tle oczywiście w chórach Michael McDonald. Amanda Sudano, to jest córka Donny Summer i Bruce'a Sudano, jest w szczęśliwym związku, tak myślę, od 10 lat z Abnerem Ramirezem, bo razem tworzą duet Johnny Swim. No i właśnie ukazała się piosenka The Last Time. Kto w chórach? The last time that I saw someone that I want was the first time I saw you. The first thing that I thought was in my last thought it would be of you. I don't wanna stay here longer than I need to. All anticipation. Don't think I can make it, love. But I can, but I can, but I can. But I can, but I can, but I can. If it's for you. If it's for you. But I can, but I can, but I can. But I can, but I can, but I can. If it's for you. Thought it was dumb that a fool falls in love once and for always. Then darling, there you come, stole my heart out on the run once and for always. I don't wanna stay here longer than I need to. I ain't trying to wait for love. Got the patience, all anticipation. Don't think I can make it alone. But I can, but I can, but I can. But I can, but I can, but I can. If it's for you. If it's for you. If it's for you. Amanda Sudano i mąż Abner Ramirez jako duet Johnny Swim, a w chórach oczywiście Michael McDonald. Good friends, dobrzy przyjaciele. Come and see you. Maybe once or twice a year. I think nothing that should be better. Right now, then some downtown that must be. In the dance halls and the galleries. Written in the OTB. Synchronized like magic. Good friends, you and me. The sun goes down in Jersey. Rises over Little Italy. We could talk it up till the puck gets up. Swapping stories. Walk on eggshells and analyze every particle of difference. Ah, different mountains in our eyes. You say you're unscrupulous. You say you're naive. Synchronized like magic. The things you need. Broadside accident. There is chaos to the order. Random things you can't prevent. There could be trouble around the corner. There could be beauty down the street. Synchronized like magic. Good friends you need. No hearts of gold, no nerves of steel. No blame for what we can and cannot be. No nerves of steel, no hearts of gold. No blame for what we can. Good friends, dobrzy przyjaciele. Johnny Mitchell i Michael McDonald. A ta piosenka, o której mówiłem, gdzie śpiewa najbardziej zapracowany chórzysta świata, to jest oczywiście Ride Like the Wind. Gdyby państwo odnaleźli ten filmik, proszę dać znać, jak się podobało. Film jest naprawdę śmieszny, warto go znaleźć. Christopher Cross, Ride Like the Wind, a w chórach oczywiście Michael McDonald. Trochę nam się wydłużył ten kwadrans, ale mam nadzieję, że nikomu to nie przeszkadza, no bo trudno nie zaprosić jeszcze żony Michaela, Amy Holland McDonald. Strange. Musi ją kochać, bo to mąż napisał dla żony tę piosenkę. Michael McDonald dla Amy Holland. Light on my path. Cudowna płyta z 2016 roku. Lubię do niej wracać. We are all strangers here. Tak śpiewała Amy. A teraz Pajda Chleba. You sheltered me from harm, kept me warm, kept me warm. You gave my life to me, set me free, set me free. Napisał David Gates, zespół Bread i Everything I Own. To zaraz obok Citizen K, Once You Had. Maybe someday soon you'll find Tak, może powinien zmienić pseudonim na Chameleon Kay, bo tutaj przypominał troszkę Gilberta O'Sullivana. A może to ja tylko tak słyszę. Once you had Citizen Kay. To jeszcze Chicago, Chicago. Make me smile, Chicago. Mam nadzieję, że tak jest. 10 minut do 12 to jeszcze nowy chłopak w mieście, Aaron McCoy, i będzie południe. Oh,